شاخی منگا کو به مواشی به بر برسنه وقتا برگنه دوغانی نستاقلا یوغا گیدگن شاقتا Şatıda ettiğimi zatta girgenler Uğramın arka tuğla Bağırlarga girer Damırlardan ağa şuşa Sina kilemi yalnız taltir.